سو گورے یو پمانہ در رسول او مختار فقر غریبی دا حدیث مطلب دارے کاد الفقر ان یکون کفرا غریب دے چھے غریبی سڑے اور سے کفر تھا فقر دل تا پبارا رسول دا غریبی سڑے رسے کفر تھا چې کله سړی محتاج وي لکه سورې فاتر پنځلسم آیات موږ مخکې اشاره ورته وکړه. دویمه معنا احتیاج یا ایها الناس لکه همدغه پنځلسم آیات ته وګورئ. د ابراهیم ابن ادهم ذکر وایي طلبنا الفقر موږ ولټولو الله ته ځان محتاج. اولیا خو محتاج دي. فقر په معنا د احتیاج. فاستقبلنا الغنى دمون ته بخامخ را لمالداری یعنی من مالداری بیا مون ته. حدیث کی شراجی و من لم يتغن بالقران فليس من چاچ په قران باندې ځان مالدار او غنی ونه غنی دې زمون نه دی. علم د قران موجود دی بیا مخلوق درته ګوري. نمنګ مالداری بیا مونږ ته ایباب راضی رحمه الله ایسو مرسلنو د قلم او د کاغذ د صحیح پیسې ورسلنې چې کله تفسیر لیکلې د وخت بادشاہ قرضدار د قران خدمت جو کې الله باندې مالدار کی مطلب دا دی. وطلب الناس الغنا خلقو ځان غیر محتاج وګڼل الله تا او مخلوقاتو ته خپل احتیاج د خپل کې مشرکین فاستقبلهم الفقر نبيانو ته دي سر غریبی او محتاجی من محتاجو ان ناس کے بادشاہان دی اولیاء دی ملائک دی انبیاء دی ټول محتاج دی اللہ تا جنات دی کاڑی بٹھی ہر سری ہم دغا وجہ دا چھے نحویان وی البا اولی الاستعانت معنی دادا چھے مدخول دبا مستعانو گردے او ما قبل دبا بسی مستعین وی لکاوی کتبتو بالقلم نوح علیہ السلام اموی بسم اللہ مجریہا و مرساہا فیمداد داللہ تللی دلی کشتی او دری دلی کشته هم نشي خوځېده. دارنګ له قران وی وما تسقط من ورقه نه پاڼه ورځيږي نه وچ نه لون وګر دا الله په علم کې دی. الله ته مختای دی. الله په پوهه دی. نو چې الله دې مستعان وګرځولو نو اوس بابا ته څه ضرورت دی چې ته اوس چغه ورته وی جبد الله درکړه. پیدا کړی الله برابر کړی الله نور څه غوي غیر الله ته وګوره. سورۃ الانفطار وم آیات د شمس صفاران سورۃ الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وبندا أو إنسانا سشيد وككرتا لرم فربستا چهزت منده أغالام خلقك چه پیدا اکرتا لرا فسواك نو برابر اکرا اندامنستا فعادا لك او جوڑنستا اي برابر اکرا في اي سورة ما شاء ركبك وكم يو سورة باني چه خوخ ودرستا جوڑولتا لرا نو اللہ دل بدن در کرو اللہ جوڑ کری دارن لسورة البلد کی ذکر کئی جبا میں دل در کرا جبا دیم نچلے دل او نچا دل جبا جوڑا ولے شوا وستاس خیال لے چھو مخلوق را مدد کو ما بسو وینی نا یا با پما قادر نی نا نا دا گمان دے غلط تے ایا سب علم يرهو احد وما یاد مشورو اتم نہم علم نجعل له عینین واسترگی ندی درکڑی ولسانا او جبا و شفتین او شنڈی و حدینا ہن نجدین تو تا چی چاہت آواز کے اگر چھر تری و شنڈت پیدا کولیشی اگر خمچم نشی پیدا کولی لکا سورة الحج کی چیزی کرکڑی ہوں دا مشرک بے وقفتیا ذکر کئی دتا اللہ پیدی او مخلوق تشغوے مستعین کزان مستعان شتد رب العالمین او سبب دے استعانت عجز مخلوقات ہوئی مخلوق سرشی کولی تو الحمدللہ عقیدہ دی درست شوا اللہ دا بنی بہرباری اکڑا قرآن کرالی نوز ستائے نوائے دا اللہ الحمدو کی حمدوی ستائے نتا صفت تا وعربی تعریف اقواسیم معلوم دی صفت کول دی دا اللہ اللہ پا نعمتونو چی بندہ سرے کری کو پا بہترین طریقہ سرے چی سخریہ و استہزاء وغیرہ داتی نا تجی نوالک لام سوک چی وئی جنسی دے یا ذہنی دے یا استغراقی دے تاویلو نا پکی کئی وما تا استویلیو چکلا منگ آخری درجے تا پا تفسیر کیو رسی گنو بیا بسطا گورو اقوال دا عرب و فصحاو زکا قرآن دا غی پا جبا بانی راغ لینے نو منگو آئیو چال افلام پا الحمدو کی آہدی دے او پا دے باندی دا تمام نحویانو اتفاق دے چی پا الفاظو کی معنی دا خصوص دا ند عمو یعنی ہر لفظ پا یو خاص معنی دلالت کی مکتوے مشترک لفظ پا دے رو معنی دلالت کی نمنگو اے اغام پا اصل وضع کی یو خاص معنی باندی دلالت کی اصل وضع کی قدر اشتبار آگری دن زمون ستاشی پر نسبت کی اللہ تا اصل معنی معلوم ہو ومنگ دا پار اطلاع و امتحان دے نوکا الف لام استغراقی شی نو معنی دا خصوص ترنہ او اطلاع نقصان شو نو دا دی وجینا زمنگا کابرو شیخ القرآن رحمہ اللہ غبوی چا الف لام احدی دی او پدی الف لام باندی علماء مستقل کتابون لکھلی دی کتاب اللام وغیرہ نوز ماند حمد سشوا حغستائی نی چې دا الله مناسب دی نو هغه خاص الله لره دی. ګوره ستاین سړی د بادشاه هم کوي، د ساروی هم کوي، د خوراک هم کوي، ښه خوراک دی، ښه ساروی دی، د خورلڼې هم کوي، ښه خورلڼې مې د کور کې، د بچي هم کوي، خو دا ستاینې دي د مخلوق او ما تحت الاسباب. کوم ستاینه چې د الله سره مناسب ده نو هغه مخلوق له نه ده، او کوم چې د مخلوق سره مناسب ده نو هغه خالق له نه ده. د دې وجه نه د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق معلوم شو. حمد وی ستاینی صفت تا الگا وی پلانے او ستایا دیر نرتو بکڑے دیں ناغا ستاینی چه مناسب دینو حقا خاص اللہ لردی نبل چالن نفید غیر نکی دکا کل چه اختصاص شو دلام نمفاد سر اختصاص نفائدہ دا حصر کئی او پدی دو مضمونو بانی قرآن آیاتو نبی ارستو بے من پیشکو انشاءاللہ. نو پا لغت کی صفت کولو توی خصیفت کول، او دا شریعت پا اصطلاح کی صفت کول دا اللہ دی اکم چه مناسب دی دا اللہ شان سرا پا نعمتونو باندی دا اللہ و پا عقیده دا تعظیم. او دلتا مان شرعی مراد دا ستاینی دا اللہ شان سرا جکو مناسب دیگا، او مناسبت لغوی معنی سروی د اصطلاحی معنی شرعی، او مراد معنی لغوی نه لکه مخکې موږ ویل. او نبی علیہ السلام وی د شرعی حمد مبارکی اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. او قرآن وی وین تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کدا اللہ نعمتو نشماری نشمار لئی نشم. دے انسان طاقت نی پیغمبر وی زو جستا کوم شان دی او تا د خپل ځان صفاتونه ویلي دی الله غسې زنه شمه دی نو زمان بس حیثیت دی. او دا شرعی ستاینه په دې ځای کې مراد ده، او د قران او د سنت نصوص په دې دال دي. نو دا قسم ستاینه د مخلوق لپاره منع ده. نو مطلب یې سره و ستاینه د خدای توب الله لره ده. او تعمیم د حمد او د حامد هغه د آدم ذکر نه دلته متصلا نه دي ذکر کړي، نور ځایونو کې شته دی. او محمود الله دی. او دا ستاینی ذکر دی چه اللہ غافل کی گی نا، لا تأخذه سنة ولا نوم، دا سی ذات چه غافل کی گی نا ستا دا هر حاجت سرکون کی دی. صفات د اولوهیت ثابت دی الله لره، او که څوک د حمد نه وي نو څه نقصان نه راځي. ولی اللہ پخپل ذات کی حمید و محمود دی. محمود بھی چپکم طریقہ بانی پکم الفاظ بانی ستائی نکھی گی ناغا اسماء و صفات تی دا اللہ نعمتو ندی چی دا انسان دا طاقت نبہر دی ندا حمد دی. لکم انگوائیو تمام صفات واسما اللہ علیہ ثابت تھی کم چد اللہ شانسری اور توقیفی دی چمن کو دشاری نہ زان نہیں نشویرے اور دا ٹول صفات گرزی دو سیزن تھا یو صفات دا قدرت تھی اور دویم صفات دا علم اور دا مجموعہ چراوالی تھی ثابت بھئی اللہ لرا منفی بھئی مخلوقاتنا ندا دا حمد دا حمد شو و اللہ لرا خاص لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ در منصور ابن جریر کی ذکر کی الحمد و الشکر حمد سرے دا اللہ ستائنی کول دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کول والالوہیت والوحدانیت للہ تعالی بیا دا حمد ستائنی دا خدای تو اللہ پوری چی خاص دی نو وجہ دو دی یو دا لام پا للہ کی للاختصاص لکا نحویانوی لخاص فی دا صفتنا داستائین اللہ پوری دویم مبتدا و خبر چی معرفوی نحویان ذکر کئی لکا کافیہ شرح جامی الفیہ یاسین علامہ یاسین متن متین عبدالرسول والا سیوتی اشباہ و نظائر کی ناوی چھ مفتدا و خبر کل معرفہ ذکر شی دوان معرفی ندا فائدہ کی حصر و تخصیص او دا طریقہ دا قرآن کریم چھے اللہ کل دا پا ابتدا کی روڑی لکدی سورت کی الحمدللہ سورت الحمد ورطوئی دا ستائنی و دا صفتن سورت چھے دا اللہ دا شان او مناسب ستائنی پا کی ذکر لی دا مخلوق نئی تعلق کٹ کڑے سورہ سبا کی ہم ذکر کئی سورہ انعام کی ہم ذکر کئی اول کی اگر سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ہوا مصفر صفتنا دخرائی تو خاص اللہ لرجی آغا اللہ چھ پیدا کری اسوانو نوزمکی او گردولی دی تیری اور رناگانی قرد پا وجو سشو دا تیرو او دا رنا مالک اللہ دی او گورا تاجوب دے پدی باندی سم دا استبعاد دا پارا آغا کسانا یعنی بیالا او گورا

او کبن کی نشتر سوک لیگون کے ددی من بعدی پس دا بندور دا اللہ ویا خلقو یاد کی نعمتون دا اللہ چی دوڑی دی پتا شمانی خالق دیں نوبل خالق شتر چی رزق دلدر کی براق لا الہ الا اللہ نصیفت و مکا تدغ رب العالم دارنگ لسورة الروم کی ذکر کئی اتلسم آیات یو اشتما سفارا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ لرا صفتو ردی مناسب برا کتا واشیم وحین تظہرون کل جتاسی عشیان پاخر ایسا دورس کی بعد الزاوار او کل جتاسی ماس وحین کوئی و باسی اللہ مڑے دا جوندینا جوندے دا مڑینا دا کار دا اللہ دی لکا سنگا چتی دا نشن وجود تراوستی مضمون د خالقیت خالق لکل شیئن هو الله الحمدللہ کی دا مضمون سورہ انعام کوری امر ربی لکل شیئن دا غی نوالا سورہ کاف کوری او مبارک فی کل شیئن دا سورہ کاف نوالا سبا کوری او نفی دا شفاعت قہری او بیان دا قیامت چی اللہ سرر ملوی گنو دا دا سورت من تر آخر کوری دا ذکر وله الحمد في السماوات والارض دغارنگ لا سوره قصص کی ذکر کئ سورۃ القصص آیات نمبر 80 سفارش علم صفاتون ای زکاو کا چه بل سوک لائق د صفاتون نشته او هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره مخکم استاین الله لری ورستم استاین الله لری وله الحكم الیه ترجعون دلرا اختیار د فیصله دین او دغه فیصله الله کړی ده چې صفاتون د خدای تو مال ثابت دي مخلوق لره دی او داغی نبونا ذکر کئی خبر راکی ماتا کچری اگر دے اللہ پتا سبانش پا ہمیشہ تر قیامتا شتے سوکم چراتلو کی بید اللہ نا الہ چراتلو کی تاستا برانا نولی غود نگلی قرآن وارا کورد ہمیشہ کی نفلا تبصرون تیارک رنا نئی کار نکی سترگی نتسمہو نیراو ورز کے رڑائی نتو بصیرو نئی راو بیا نعمتون ذکر کی ومیر رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنو فی ولتبتغو من فضل دارگلا تاسی چاہتا حاجت سرکون کی وائے ناغی او داغ صفتون کوئی ناغی سنشی کوئی فیقولو این شرکائی اللذین کنتو دا دا قرآن بلاو دے دارنگ لسورت روم کی خپل نعمتون ذکر کئی زرانہ می دل لدرک دا می دل لدرک دا می دل لدرک یہ تسکن ہے دا پار دا سکون و دا اتمنان دے زرار دا نعمتون دی اللہ ذکر کئی اور سورت الرحمن کی مختلف نعمتون ذکر کئی و سرد دی دون احساناتون بیام تو مخلوق تا چگہ رئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حدیث کے راضی اذا قال العبد الحمدللہ نوی اللہ صدق عبدی الحمدلی حمد ستائن خدای تو مال لري قران هم ثابتې احادیث هم په دی باندې دالې لکه امام نسائی فی عمل اليوم واللیل کی ذکر کوي ترمذی هم ابن ماجه سی نهبان کې دا حدیث حسن سند سره مروی دی دا طریقه د قران کریم کلا حمد رست ذکر کئی او دلائل بیانئی نو حمد پی تفریح کری اول دلائل ذکر کی بیا حمد تفریح کی او کلا حمد رست د نزول د عذاب نه پجاهدین چی انکار که ان کی دی لکه اگور سورة الانعام پینزه سلو اختم نمبر آیات دلائل ذکر کری دی مخکب بل اياه تدون فيكشف ما تدون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون نوح مم پدی مسئلہ لیگل دلائل ذکر کئی بیا ورپسی حمد تفریح کئی ففتح دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله دارن لا رست دا عذاب نا ذکر کئی عمدق آیات دلیل دی کله چې د الله نافرمانی وکړه نو الله وایي موږ به الله وېستو د مشرکانو والحمد لله رب العالمین دارنګ سورۃ المؤمنون کې ذکر کوي اتیشتم آیات کې او سورة اليونس اتلسم آیات کیم ذکر کئی مخلوقاتو تا چگی ہوئی دغسی دا خوراک نورستو دا دیابت نورستو خلقوی الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقا وجعلنا من المسلمین دارن لحمد پس د دیابتنا اللہ نعمتون کرین وی الحمدللہ دا اللہ دا نعمتون شکری آدھا کرو قرآن دا طریقی ذکر کئی کل اول کی کل پس دا نعمتنا کل پس دا عذابنا دا دری طریقی قرآن کریم ذکر کئی وګورئ سورۃ الجاسیہ وایشتم نمبر آیات سورة الجاسية ويشتم نمبر آيات لله ملک السماوات والارض مالک اللہ دے مخلوق مملوک دے دا ذکر کئی بیا ورپسې ذکر کوي حمل عذاب ذکر کوي پدې کې باطل فرض تو باندې ويوم تقوم الساعة يوم اذن يخسر المبطلون ایماندار هغه ذکر کوي فاما الذين آمنوا بیا کافر ذکر کوي فاما الذين كفروا بالمعزنة نو سورپسې ذکر کوي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض نستعين د خدای ته خاص الله لری چې رب د اسمانونو رب د ځمکې دی او رب د مخلوقاتو وله الكبرياء في السماوات والارض دا تفريدا هغه مخکې لله باندې ولله ملك السماوات والارض خلاقت نعمت دلائل نبات دار اوړي سالاس کے دار سے خیر و شر دیں بل چاہتا دی اختیار نہ دے ورکڑے اختیار من مخلوق نہ دے حارون چکل بادشاہ شون رسوفیان مرگرے ہو رحمہ اللہ نو خطی و تراولی گلو چرا شاہ زباد شاہ شوئے من سبد اللہ در کر صوفیانم دا قرآن و سنت اغلوی عالم اصلو بی صوفیان و سوری ورطوی سور وی بوائی تا سکار اکڑو کولو آوازو شو پی وغوائی غیبانی آوازو شو آغا صوفیانو سوری شو چا اللہ ما تا پیو غلطی بانے تنبیح را کری بڑی خوشحال ہوں صوفیان سوئی بادشاہ پل آج کسی اختیار دی دا اللہ نا گواڑوی اللہ موڑ میکی دا خلقو نا چراوڑی دا پردی کور پا سالن منکار کی گی او چی خفل کور پوف کی مزید دا مسئلہ نالاو تاوئی دا کوفی پا کسو کی او بازارونو کی گرزی ہوئی یا حارون انت الظالمو وانا الظالمو اللم اقل انت الظالمو او حارون اتی ظالمو او زوم ظالم یم کچریتا ته نو وې مظالم د قوم مال له ماته راکي وسکه ممبر شم وزیر شم د قوم مال وخرا او چې کله د وټونو ټیمي وای کاکا څنګه د کاکا بلس کله مخ کې مړي وا به څنګه او مخ کې جوړتلی دې په دې سر په نه لیوانه دی کنه دا دا حق پرستو ایمانو د دې وجنه حدیث کرا دي لوی جهاد بالقول لوی جهاد بالقول په قول کې لوی جهاد کلمۃ الحق دا حق خبره کول مخکې د بادشاہ زاري خبر هم ده کړه ته چې سوي دا غلطه ده شیخ رحم الله سچل شو هغه جیل کې افسر راغی ورته وی دا بار څه کیږي دا ستاسو د لاسو دغه دی ولا نو خلکو څه جواب نشو کولی هغه ورته وی خو څه بے غیرته یې کنه ما خو درنه بند ناست شو ما خو څه کولی نشو نو خو بے غیرته ته یې چې دونه اختیار دی هم دی بار دورانی کیږي دا به سیده بار ته ووت بیا دویم جواب نو لاس خونه تړلی هغه ټایم کې وی خو بے غیرت هم ته یې کنه ستا اختیار دی او ته بیا څه کې نه او مونږ ته راځي ته نیر نه کیږي الله اکبر. دا سی خلق سعید ابن جبیر سوئی دلوی ظالم مقابلہ کی پروائی نشتری. اغا حبیب اللہ خان دا افغانستان دا شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ مرگرے آسون و خپوس را تڑلے و راکلے و وہ خبر اینا ہوتے شہیدی کو خبر اینا دتے مخ کی شریعت گفتو زمانہ کی پخانے خبر یو نوجوانی نیولے و ملیانو نیولے ناغا علیم مات خبر کولا رحمه اللہ اللہ سرم علیہ وشوئے دے و بخشان سرم نواتے خبر کولا چی زہ حیران شو نوجوانی زورن کڑو ویاغت براغے کو تک بیلا سو چڑزی ورکو شریعت واری ویاغوین آو شریعت وارن چې شورو وکړه زموږ ته راته پته نه و خوشاپور شیخ او ابوالجان شیخ راته خبرې کولې اوس مو راته پته ولګېده چې ته خو کلک دی دی نه کړې هغه په چې وی خو ته شو تمام رضا په پرځو واخل جنورو نه مې ریده سپیرګیره راوستو بیا ته شریعت واړی دے یو پیرامو دفلے نا خبر خطلی دا بڑھو انو چی راوستی ناغو بینا من نا بڑھو پٹکی بیمو گزر منگو کدلا نیگی کیو بے توبا مدر جی پجون جوندے و دسپی نگڑن دے گرے والا ونی والا جدا چی بو آل اندے جام و درزار شو سپین گرے سڑے تو لگی رہ بیتے نبس بیائی وقتوے تو بڑھے گو یاو یو پیرا دفلے نا خطلی دا واپس کے دل نشی کے دا اگا درجہ دا جکم پا حدیث دا حرقل کی رازی چی دا ایمان اغا بشاشت اغا خوشحالی و اغا مزا چی کلا زرط فوز شربیان وافش کی دا قطع عمل ایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہ دی دا مقام نصیب کی دا نصیب کی گی مواحدین اتا اللہ اکبر. نور دیوس نہیں اس لیے ظالم پڑتو ہے وہ نہ نہ اپلو بنا پڑے میں شیر شیر یو پڑتا لو پڑتا بھی ہے یہ لگا کو ناروا خدا تو کو رو تو چھ ناروا دا درد نشترے بزر کی کمڑی بانی ودری کی اصل اسن ادس دے ایک دم اللہ کو جنازے لن نہ راجی دا ما تعالی راجی شال لمند تو دا ما تعالی جنازے لن نہ راجی 14 کے یو کنا گرشی وی اسی ودری کی اللہ ان شاء اللہ ماشي لاسته او چې دعا ته راځي تاسو چې ته راځي تاسو کوم ځای ته موږ د درس یو مرګره اوس پنګري الله دې وخت سو فات شوی دي شریف الله نن لاسونه یې تړلې وي اور جمعه ته راځي ما ته یو لیک پنګري سره یو وې چې جنازي لته لیو ما د شیګان اون ته کوم مخلص هو او شینه مو علي او اسره دعا نو عذاب تشبیه میں بدوان لازم اندار لے اس میں تلو لی دا دعا دا اصل دعا دا دزرنا لکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام دا سینین اگا آواز راتو دا سی آواز لکا سنگا چی کٹوئی کھٹکی گی دا سی آواز عبادتو کا دا سی دا اللہ علوہیتو منا دا سی ربوبیتیو منا رحمانیتیو منا رحیمیتیو منا مالک والے یو من خدا سے یو من چې د زړه نه یو من بیا نو شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله ذکر کئ دارنگ له صحابی ذکر کئ بصیر اعلام النبلا کی ابو درداء حدیث کیم راضی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تراغ پر غصہ بھائی کور والے تین تفوس کے بولی وی بات ہوتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی اعمال طول بدل شوی خیر القرون دے صحابہ دور

دارن لپدی صورت کی یو سل یو کم اتیائیم دے غالباً وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسُ آیات یو سل یو کم اتیائیم یقیناً پیدا کری دی منگ جہنم دا پارا ڈیر دا پیریانو او دا بندیانو نا زرن دی خو پوئی گی پینا سترگ دی خو بینی پینا وگون دی خو آوری پینا اولائک کل انام بل هم اضل اولائک هم الغافلون نا خبر دی دغا سی سور کاف و پندو سم بنی سائید شپک سلویتم حود شلم کیم دی بندہ پا اسباب و سرکار کئی او اللہ بلا اسباب کئی منگ سترگو بانے لی دل کو سترگی نہیں کار نکی گی اللہ بلا اسباب و کار کئی سترگی دا احتیاج علامہ اللہ دا دین مختاج سنگتی دا اللہ شان سر لائق دا غسی سورت النمل کی ذکر کئی آیات نمبر اتیائم یو اتیائم ومڑدی انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولو مدبرین مڑدی کارڑدی نشیاوردی من فی القبور اگل تیم نشیاوردی حال چپا قبرونو کیری او تلتینا مدد واری اس لِلَّهِ إِلَهَ آیا دا نم دا اللہ مستقی دے او کندری مستق دے او کندری قول راجح علامہ قرطبی رحم اللہ ذکر کئی تفسیر قرطبی کی دارنگلا امام طحاوی رحم اللہ مشکل الاثار نور علماء ذکر کئی شدا عالم دے اسم نم دے دا اللہ رب العزت ذاتی او اطلاق فبل شاہ بانی تو سر رکھی گی نا ممنوع دے دا قول راجی نور علماء وی دا لفظ عربی دیو پدی کی آغا تصرف کی گی لکا سنگا چی نور کلام کی کی گی ناوی تعریف کئی او وضاحت کئی دا الہ او زمنگا کابرو وی چی دا مسئلہ اہم دا قرآن ذکر کئی الہ چا توائی اللباب کی داغو جماع تاشتویلیو چیزو زیدر تخیم چی دا معنی سوک کئی نوز زیخیم دا اللباب دا ابن عادل رحم اللہ حنبلی عالم دے دا ذکر کری نی صفا اولنے جل صفا یوصل آت درشم نیوصل سلویخت بپوری Thank you. ابن عادل ذکر کئی سوی نور محققین علماء وی چې دا اسم ذاتی دے دا اللہ رب العزت دا پارا چې دا تمام کمال او دا تمام کمالی صفتونو خالق دے او پدی سر متصف دے. وی سوی رحمه اللہ خوب کی چاولی دو وی تاثر اللہ سو اکڑا ویڈی رلوی فائدہ دا وجه دا گردول استانا نم دا اللہ عارف المعارف سوک چه دا اشتخاب قائل دی ناوی وی چه دا مشتق دے دا لاہ نا لاہ یلی ہو لاہ یلی ہو او دا پا مانا دا اچتوالی دی ارتفاع او د دین ماخوذ دی وی جنور ته خلق وی الہتن پورته دی دیو جنو تیرا نا او چت تیرا او خط یا او تزک وی چې زین خلق د دې عبادت کوي لکه حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی درے ٹیمونو کی مزمک وی نور خطو نور ودریدو و نور پیوتو کی زکا دغا وقت کی شیطانان دو نور عبادت کی دارن لداغا سابقین سرا مشابہت تے و حدیث کے راجی خالق الیہود والمشرکین خلافیو کی انتاشی مکو آج وی چې دا مشتق دی د لاح یلوه لیاهن په مان د احتجبا زمن دستر ګنا زمن داخلونو نا زمن د تمام طاقتونو نا د الله ذات او د صفات چې هغه د جلال او د نور په پرده کې دی پټ ته مونږ یې نشولې دي ها اخرت کې به وینو وجوه الناظره الى ربها ناظرا باز وی چې ره مشتق دي د الها یا الهنا لك عبدا یا عبودون فمانا دا عبادت وحی العبادت نو اللہ تم زکا اللہ وی چی دا عبادت کی گی و اللہ تا زکا اللہ وی چی زمان دا اقلون و نماورا و چت دی لوی شانی دی دارنگ لان فمانا دا سکونم علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب الله تزکا الله وی چې مخلوقات مصیبت زده الله ته نزدیکی او سکون حاصلې او په معنا د تحیرم دی الله تزکا الله وی چې عقلونه پکې د مخلوقات او تحیر دی د الله صفات دون ډیر دی دارنګ لا په معنا د فز یوم راځي حیبت یری کی مخلوقات او پوخ د یره کی الله ته متوجی کی نو ماند الاسشوا مخلوق یعبدون و یسکنون الیه و یتحیرون فیه و یفزعون الیه دارن لا د شاعر شیر ذکر کئ او پاکی او استشهاد پیش کئی تألوحی یعنی عبادت او آیاتم پیش کئی ویزرک و آلیحتک یعنی عبادتک ستا عبادت پریگی